bengi tanpa rika, sing ana raina tanpa rika. Angger denges hambekan iki, wana maning mung aran rika. Kaya kopi sing nemu kula, rasa pahit mesti anane. Sing kebayang kong dirasane, lakoni ore tanpa rika. Koyonya rasane awak iso nyang riko, sing keneng maning kadung iso diadono. Koyonya rasane jangget po ngeleng iki, kepingine kumpul bareng riko yoro. Selawase, yoro selawase. Kopi sing nemu kula, rasa pahit mesti anane. Sing kebayang kong dirasane, lakoni ore tanpa rika. Sing keneng maning kadung ison diadono. Kaya nyandu rasane jangget po ngeleng iki, kepingine kumpul bareng diko. Yoro selawase, yoro selawase. Kaya nyandu rasane awak iso nyang riko, sing keneng maning kadung iso diadono. Kaya nyandu rasane jangget po ngeleng iki, kepingine kumpul bareng riko yoro selawase, yoro selawase.